الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. مخکی آیات مقدسه کی الله د قیامت حال بیان کو. دا غیر وزی هیبت او عظمت ذکر کو چې دا سر وزده چې لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا چې بغیر د خپل عمل نه دا غیر روزی نجات نشتا. او مخلوق چکم خپل غلط او حام او خیالات قائم کلیو دا غیر روزی پا حق کی او خپل خود ساختا فیصلی کلیوی نا ټولی غلطی ارچا خپل ذهن کې او خپل فکر کې د قیامت نجات مندلو چې موږ به د خپل مشرانو په ذریعہ یا داسې نور د لویو خلقو په ذریعہ باندې دا به زموږ د پاره سبب د نجات. الله رب العزت وی چې نه هغې کې بغیر د خپل عمل او د ایمان نه نجات نشته. نور پسې سوال وشو چې دا ورځ د قیامت داسې ناشنا ورځ ده، ادومره د پریشانې او د هیبت ورځ ده، چې دا وکلې دې آیات کې الله پنځه مفاتیح د غیب را جمع کړل. امام رازوی مطلب داو چې ته د قیامت تپوس کې د قیامت د علم د حال په حق کې تپوس کې تاسو خپل ځان علم نشته، تاسو د خپل دنیایي کاروبار او د دې ورځې د عمل پته نشتا، نو دې قسم د زجر د پاره بیان کړو. دا نه چې مغیبات خمسه چې کنه صرف بدی پور تخصیص دی چې دا خاص دی الله پورې بل څوک پنه پويږي او دین علاوه نور چې دین پاغي پويږي څوک ناغوی تخصیص نده، بلکه ده صرف دداغی سوال کون کی چه هر زی که سوال کی قرآن که کنا او نقل کئیه چه یسألونک عن الساعة دیستان تپوس کئی پا حق دا قیامت کی بار بار دا رازی کنا. او دا غی جواب ور سرئی که عراب کی ویلیو دغا تپوس راغلیو چی اسألونک عن الساعت ایان مرساها تپوس کی استانا دا قیامت چدا وکل رازی قل انما علمها عند ربي. دا جواب دی چې علم د قیامت چاته نشتا. لا یجلیها لوقتها الا هو. هغه بل څوک نشي راوسته بل چاته علم نشتا, صرف الله به راولي وخت یې هغه ته معلوم دی. داسی که سوره نازعات په اخر کې سوالو یسلونک عن الساعت ایان مرساها, ستانه تپوس کی د قیامت چې کله وی راتلل دی, نلا ویلو فیما انت من ذکرها. تا تاسو پته ده چې ستانه تپوس کې جی وخلق دی. فیما انت من ذکرها, چرتا تو چرتا قیامت ستانه څنګه تپوس کی تا ته علم نو قیامت شتا. انما انت منذر من یخشا, تو صرف د دې لپاره چې خلق یې راز ما د عذاب نه, چې عذاب د قیامت ډیر سخت دی. دا به وای نور تا ته علم نشته دی خبره. که سورت ملک کې سوال شوه دی په اخر کې, ويقولون متى ذا الوعد ان كنتم صادقين. واذا خلق, چې مونږ ته وایې کنه کله به قیامت, کریستینی نو مونږ ته به وایې کنه. قل انما العلم عند الله, دا جواب دی بس. شي علم الله سره دی, مونږ ته علم نشتر دی. اگر اللہ چاہتا نزخ کا رکڑی وَإِنَّمَا آنَ نَزِيرٌ مُبِينٌ, مانا تا پوسکوئے زوم نیم پی جندلی پتی دم روخ کم زوم نیم پی جندم کنا ٹوپے تا سر نلری کما. انما انا نذير مبين, زخو يرون کې مخکاره ما سره نور علم نشته. دا ډیر د زورن سوالو چکړیو, دا ورپسې الله د دې د زورن لپاره ذکر کړو چې بندا ته خپل کاروبار د دنیا نه خبرې, تا چې دانی لاندې کړی دي زمکه کې دی چولو دي, نو تا ته علم شته چې باران بکیږي. مخکې ځان خبر کړی یا ستا کور کې چې ستا امید شته دی د اولاد د پیدا کېدو, نو تا ته مخکې مخکې سا علم شته دی. ستلې راغلې دی کړی چرته معلومات دې کړی دي, یا ته د خپل ځان نه خبرې چې نن خو چې کوم وخت تیر شي او ورځ تیره شو نو په هغې باندې پوه شوي په خپل عمل, لیکن خبرې چې سبا به څه کار کوي. نن خو که خیر و که شر و نو ورځ تیره شوه, خو چې سبا به څنګه چلي. یا د دې نه خبرې پل ڈیٹا برد دی لیکلی دی چې کله پیدا شوئے ما, اغا سن دی لیکلی دی, اغا میاش دی لیکلی دی, اغا تاریخ دی لیکلی دی, نو دا دین خبری چمری بکلا. داوی زورن پا شکل ذکر کلی دانا چی دی که تخصیص دی. دکہ امام رازی رحمت اللہ علیہ وئی چ غیب صرف دا پنځه سيزونه دي چې الله په دې باندې پويږي, بل په څوک نه پويږي. هغه وایي چې د سمندر په دې شګه باندې څوک پويږي, دا چاته معلومه ده؟ نو دا غیب نه دي, یو الله به پويږي, هیڅوک به نه پويږي. هغه وایي د باران په دې ساسکو باندې څوک پويږي چې دا څومره دي, شماره چاته معلوم نه, یو اللہ بی پوئی, ایچا تا علم نشتا. هغه وی چې دی ونو په پانو باندې څوک پويږي چې دا سمره دي په دنیا کې چې مخ کې وي چې من شجرتن اقلام دا الله تعالی علم دی هغه ته خبر دی او ته شمار معلوم دی او ته ځای مکان معلوم یا په دې باندې څوک پويږي چې دنیا کې حیوان پیدا شو جاندار چې سا اخلي نو چاته علم دی چې د خپل ژوند کې څومره سا واغستو ک انسانان دي ک جنات دي ک نور حیوانات دي د دې غساغستل الله ته معلوم دي شمار و ته معلوم دي نو دا غیب ندي سو چې کینه واس په دې نور پويږي خو په دې پینځو باندې بل څوک نه پويږي بغیر د الله نه یا اسمانونه شو د اسمانونو ستوري شو یا زمکه شو او په زمکه کې دریابونه شو په دریابونو کې میان شو او په دې زمکو کې حشرات شو د دې علم چا تشته نوې مغیبات خمسه دي خمسه ندي د ته مفاتيح الغيب ویلي حدیث کې وي نبی علیہ السلام چې مفاتيح الغيب خمس لا يعلمون الا الله د علم د غیب خزانی دي مړه دا پینځه ندي دا پینځه خزانی دي چې په یو یو کې څومره غیوب دي څومره علوم دي دا پینځه واړه دلته کې جمع کړی دي اس بات د علم کې الله لرا او ټول مفسرینو ذکر کړیو چې دا یو سړی راغلی او باندې چې راغلی او ګورې چې څوک نو د نبی له سلام نه تاسو نه کول جهل دی ته وی کنه توبه خدای جهل دومره ناکار شي چې هغه داس تاسو نه کړی چې لکه وی چې بس د دنیا کې بل څوک نشته زیما او د الله د اسمان نو زمکه او دا ار سمال پیدا کړی دی بس دراغه نبی علیہ السلام ته وی چې مات ساعتو ما ته وایا چې قیامت بکلې نور خلق پری دا نور څوک دی خو زېما کنه وی هتا نه تپوس کوما چې ما سره پریشانی دا چې قیامت بکلې دې مال جواب را ککنی اس نه چې څه چلو شي نو بیا وته وی چې انی قد القیت حباتی فی الارض فاخبرنی متى تمطرون ما هو ډیر تو خما چولې ده پزماکه کی نو ما ته وای چې باران بکل کیږي چې وبشي کوونه شي سنه چې لازم کرانا تو خموخري متى تمطرون دریم و توی چی نام امراتی حبلا زما کور کی زما بی بی چی دا ورش سبلا داغی امید دی نما تووی چی ازکرن ام انسا چی الک بیو کجینه بی آو که نما تو دیر مشکلات تی کنا ابل سو که نشی حل کولے بغیر استانا دا خورا لحل کوئی او سلورمی وطوئی چی انی قد علمتو بما عملتو اليوم فاخبرنی ما اعملو غدا زخدنن رضی پکار پوشم چی تیرشوان چی ما بگس عملو کو نو کمانا سوکتا پوسکی نو جواب ورکولشم لیکن د سبانه روزي په حال نه پويګم ډیر سخت تیار دراته نو دا خورا ته وایي چې سبا وسکوما پینځم یو ته دا وایي چې ما ته خپل د ولادت روز معلومه ده میلاد کنه چې زه کله پیدا شوم نفاخبرنی متا اموتو ما تووای چې زب کلم رم د مرګ تاریخ راته نه معلوم. نو ایدا یاتون نازل شو چې دې پینځو خبرو تپوسیو نو جواب چې راځي د سوال مطابق راځي کنه دې کې دې تاجت نشته چې دا ولي پینځه یاد کړو نو یې سوال نه پینځو شیو نو جواب داغی مطابق راغی نو دی دا مطلب نه چې بس دا پینځه دي چې دا خاص الله ته معلوم دي انور چې څومره دی هغه ټول مونږ ته معلوم دي دا خو خبر ان الله عنده علم الساعة بشک الله چې دی هغه سره دی علم د قیامت. جدا جدا جملی جدا جدا ترتیب هر یو د بل نه بدل نو دې سره دارا وړي دي چې ان الله عنده علم الساعه بشک الله ذات چې دې هغه سره دې علم د قیامت حصر کړي دې عنده وي مقدم کړي دې چې دا بل چا سره نشته ایسوک تینا ندی خبر او نی خبر کړي دي دا پا ټولو کې اخفا دی ټولو کې سخت پا پینزو وارو کی نزکا اندهوی مخکی کچی دی پا حق کی خوارو تا پوس مکوئی سکا اللہ رب العزتویلی چیزا دی الچا تنوی ما نمیویلی دی اکادو اخفیها سورة طه کی ویلو دی پا دی جمله ذکر کن چې دا خو یو پټ علم دی باز نام بیا او تپتشتا نو ملائکه مقربین تپتشتا بغیر د الله نه بس روزیم هغه ته معلومه ده وخیم هغه ته معلوم دی نه چاته دا غي کال علم شته دی چې په کوم کال به قیامت راځي نه چاته د میاشتې علم شته دی چې په کومه میاشت کې به راځي میاشت خود دو لسدی که نخوا چه ده قیامت اگه باکی کمائی وادنو نبکی داغی روز علمشتا ده نبکی داغی شپی علمشتا ده چه ده روزی برازیه که نا ده شپی چه و دیون رازی با اللہ ده خیر که ان اللہ عنده علم الساعة ده هر سیزان سر جمع کلو چه باز ده دین بیغمشت اللہ وی دار سمازان باندی لازم کری گنو تاو سر سغم دے وینزل الغیس او ورئی باران کلاچی را دیوشی انسان خود دمر پوئی گی کنا چدا اللہ دا صفت منگتا معلوم دے چ انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها الله باران ورید اسمان نو ژوند کی پاره سرزمکا پس دوچې دونا پدې خو پويږي او پدې خو نه پويږي چې کله باران ورېږي کله به ورېږي ها ټیک دا دی لپاره عالمي مقرر کړی دا د قیامت د علم نه پدیلو کوټي آسان دي چې دی له عالمي مقرر کړی او قران په خپل ویلو کنه سورته اعراف کوم سورته نمل کوم جو هو الذی یرسل الرياح بشرم بین یدی رحمتی اللہ غزات تے چہا واگان رولی کی زیر ورکی خلق تا خوشخبری ورکی مخک مخک در رحمت تا اللہ نا چباران برازی نو خلق زان مان سم کی او کڑی مڑی زیتا کی چور یز در باران دا دخلی حکم توی پاتی دا نا دا داغین یو مرتبه آسان دی کنه ها ځکه علامی ولا مقرر کړی دی ولیکن دوری دو علم ای چاته نشته دی ځکه نبی علیہ السلام به پریشان او حدیث کی راضی ام المؤمنین وی چکل وریض برالا نبی علیہ السلام با پریشان او دننا بار دننا بار دننا بار نیما با تینا تا پوسو کن چه ولیسو حکم راغلی لی نبی علیہ السلام وی چه داس وریض برالی پخوان نداغین او پا خلق و عذابون رات لو شعیب علیہ السلام قوم بانده وریض راغلی وکن نزو ترغا وقتا پوری پریشان ایمان چی سو تینا ساسکی ندی راغلی چی ساسکی براغی نبیا و خوشحال شو سر بے سر تور کو چی داد رب نوی نعمت راغی چی زمونگا بدن ور سر برکتی شی دی سنت دی رسول اللہ صلی اللہ اگاو پریشان ہو وینزل الغیسا و باران وری اچات علم نئی تردی پوری چمخ کی تیر شو کنا سورہ روم کی چلاو اللذی یرسل الریاح فتسیر صحابا فیبسطو فی السمائی کیف یشاو ویجعلو کسفا فتر الودق یخرج من خلالی اللہ دے چی وریز راولی آسمان کے خوری وری کی نوینی تو ساس کے چراوزی داغی دمیان اللہ وی خلق سنگو وینکانو من قبل ینزل علیہ من قبلی لمبلسین لگون دمخ کے چلا ساس کے نوران گلے نو خلق نا امید ہوئے بس نشت باران دے زیخ پل پل سمے کا ویزم کی سورہ کے ازان لخپل انتظامو کہے باران نشتا ہوئی ادھی کے بارانو شو شورا کی امیلی وواللذی ینزل الغیسا من بعد ما قنتو وینشر رحمتا اللہ آغا ذات تے چی باران ورئی خپس داغی چی خلق نومیدشی چو نشو ورشو بھی بارانو نشو او چې ناسا په ندرنګي نه ساتي رحمتو نو ورې زما کډه کا کی کنا فنظر الى اثار رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها ويعلم ما في الارحام او پدیم الله پويږي چې سدي پر رحمونو دمن دکې اسوک پی نپوئیگی یو اللہ پی پوئیگی ہاں باز خلق دخپلی بد قسمت ہے پوجبان دی دا اللہ پا کارونو کی گوتی وئی دا اللہ سرا پا صفتونو کی زان شریکی نمخ کیا لوئی خلقو تا جو مبارک شا ولی سو پیدا کی رکھ دیکھا نا ویعلو ما فی الارحام رستو ابن عباس رضی اللہ عنہ قول لے او زجاجی نقل کی چی فمن ادعا انہو یعلم شیئا من هذه فقد کفرا بالقرآن دی پنزوسی زنو کی کچریوتن دعوی اکلان چپ دی یو خو پاکی زوم پوئیگم نو دی کافر شو پا قرآن باندی زکا قرآن وی نپوئیگی نپوئیگی مگر یو اللہ پوئیگی ادیوی نمونگا معلومات کولی شو حالا کتر سشی معلومات کئے زان حالا کئے تا قرآن دا مطلب دے چی دا تتر کمی پوری تلے نا دا قرآن دا مطلب ندے دو یعلو ما فی الارحام معناو ازدکا کنخا تا خو مانا ندا ازدکڑی تا دمر قدر پوشوی او دکا تو چلک دیو کجی نیدا نو دا آیات خدا مطلب نه دی ویعلم ما فی الارحام پویگی اللہ پا غصبان دی چپ دی رحمونو دمین دکی دی سنگا بھی پویگی چی زکرن ام انسا اللہ پویگی چی حلق بھئی کجینے بھئی احمرا او اسودا سپین بھئی او کتور بھئی پورا بھئی او کنیمگڑے بھئی زور پسوری گا تب لار کے پاتشی شقیون ام سعیدون چې دا لک باندې یک بخت یک بدبخت وای مور او بلار درزا وای کنه او عمر به سمری لک به یو کډیر وای موت بد ته څنګه راځي په دنیا کې نو زه ته په دې ځان پوهه کنه چې ته په دې خمنګوم پوي ما په لرحام صرف دغه ته خو نه وای چته شلېټاو ګوري چې شلېټا څه شي ده نظر دې نه مخ کې چې نطفه وا علاقه وا غلطه نه هغه وخت کې خبرو چې دې نه سجوړيږي اته تی نو چې ته خبر شنو دعوه دې وکړه ځان دې کفر تا وېستو کتي ویني هوته ونوي چې زه به پوښ شوم ځکه چې د قران خلاف دې وکړ قران خلاف چې څوک کې کفر یې کنه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ان پويږي سيو نفس چې دې وا سباس کار کوي نفسن هر نفس کو د پیغمبر وګ نه پويږي زګر نبی عليه السلام چې کله هجرت کړو مدینه ته او مدینه کې خوشحالي و نو یا دا اختر رو از وایا بلا ما شمان ناستی وی او تاشه تنگولا تاشه نی نغی پا اخپل عربه که اخپل لو بیوی نو دایوی چوان وفینا نبیون یعلمو ما فی غدی پا منکی دا سپی غمبر دین چه دا سبا پا خبرو پویگی نبی علیہ السلامی لا تقول دا موائی کنی اگی ما شمانی ما شمان پا سپو نبی علیہ السلام وی چنا عادت با هم جوړ شیدا مو آئے اخو دا غیب خبرې کوي وما تدري نفس ما ذا تكسب غدا نه دی اورې زنیم خبر چې سبب اس کار کی د سبحان امرت سبانه روزم کې دیشیم د سبحان امرت د قیامت روزم کې دیشیم څنګه سوره حشر کې راغلیو یا ایو الناس اتقوا ربکم یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ایمان والو د الله نو یریږي او فکر دی کی هر یو نفس هغه عمل ته چې د سبا د پاره کوي یعنی د قیامت د پاره کوي نو څوک پوئږي پدی چې په سبا نه ورځ نه پوئږي نو د قیامت په حال وسو پوشي چې زو وسنګ ما خوشاله به ما که خپه به ما نپویگی سیو نفس چسا عمل بکی سبا وما تدری نفسم بی ای ارض تموت او نپویگی او نفس چپکم آزمک بمری بی ای ارض تموت زمک خوڑیر قسم دی که نخوا چپوچ بمری کپلم دا بولی ارچا سوک دریاب کی لارشی چاہتا ہے علمی چلے بدا سنگری فی برن او بحرن او جبلن چو دریاب کی بامری کپا وچ بامری کپا غر کی بامری بے ای ارض تموت تشپی بامری کدروازی بامری پخپل مرگ بامری کدا چدالیاس بامری اس علم نشتا کنا تورا تیارا دا اچا تا دی خبر علم نو کنا ها علم چاہتا دی ان اللہ علیم خبیر دا اللہ خبری کوا دار سنا خبر دی دار چاہتا حال نا خبر دی ملائک خو تلال خبر شي چې کله الله رب العزت په دې کې ساوا چی د مور په ګیډه کې نو ملائک ته وی راشه ناوی خوشاله شي چې زسنه معلومات خو وشي کنه خام الله ته وی چولی کې د په حق کې چې د مسلمان یو کافر وای دی او بدبخت یو کنه یک وخت وای د رزق په سمري د عمر په سمري دا ولي کینو هغه ته پکې دغه معلومات وشي خو پس دا کې چې الله ته وی کنه دا غیب نشه کنه خام غیب هغه ته وی چې پرده تلانی لري شوی نزدته ځان خبر کا کنه خام اچھا الله ته پرده لري کړه نو بیا هم علیکم پوښو دا ټول قران نازل شو دا پنځو مور ذکر شو حدیث کې هم دا سره راغلیو مطلب څه دی دا پنځو دي ته خزاني ویلي دي سورہ انعام کې هم راغلیو یو کم شپته کې وایي دا مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو الله سره دي خزاني د غيب قیامت څومره لوی خزانه ده چې اولین او اخرین بابا کې ټول راځمای او جهنم او جنت او میزان او پولیس ورات او خزانه نه ده دا خو یو علم نه دی بلکې خزانه ده دی علمونو ځکه ته مفاتيح وی دغه سي باران چې وریږي نا خو یو علم نه دی بلکې خزانه ده علمونو چې دی باران سره سمرا زرغونا شوان سمرا مرزونا دا دنیا نلر شوان سمرا رحمت تا اللہ پا دیز مکبان دے او وریدن سمرا انقلاب راغیم سمرا برکات سمرا سمرات فنظر الی آثار رحمت اللہ خزانہ دا کنا خب یا کمچے پر رحمونو کی دینا خویوشین دے خزانہ دا اللہ تعالی علم دے چې په سونو دی که په زرګونو دی که په لکونو دی که په کروڑونو دی ولی یو ماشوم دی څومره ماشومان او د هر یو څنګه څنګه حال دی جدا جدا احوال دی خاطوبه څوک په یو طریقه پیدا شي څوک په بل طریقه پیدا شي څوک پایي او څوک نه پایي وَيَعْلَوْ مَا فِي الْأَرْحَامِ خزانه ده کنه خواه دقا سی ده سبا کار نو سبا کار یو کار ده سو سبا سمره کارونه دی دار یو سلین تپوس کونوی بیشمار کارونه دی و خدای دیوی خیرو کی نو خواه سباوی دیر کارونه دی خواه هر سلی وی ناغا سلی سمره دی کارونه سمره دی دو خزانه ده مفاتحی و طویلی او دغه سي موت چې راځي انسان ته نيو تن ته راځي دروازه راځي سمره مخلوق ته راځي دا سمره د غیب خزانه شو دا یو یو شی نه دی چې خلق ویلي چې پنځه سيزونه دی بس دا خاص الله ته معلوم دی نور مونږ ته معلوم دی وای ته فکر وکړه خدای بندا الله او ته مفاتيح ویلي دي اتو ایدا پنځه دي پنځه خزانی دي د یوې خزانه علم تا تنشتانه دي دنیا تشتانه انبیا او تا نه ملایکو تا بیا پنځه راځي ماشي ګوره قران باندې نظر یار دادار چا کار نه ښا هي سعادت بزور بازو نهست ولی منصور بادشاہو ناغت عملی مکل موت پا خوب کی راغے حضر علیہ السلام نوار چاہ سر غم اندت نداتا پوسو کہے لکا استاوز دے کسا کار دے بادشاہی نور سواری تا پوس دے نوکو چیز ما عمر بس عمری ولی اگوی چکن دے دے عمر سپیشلسٹ کنا یہ را دا جیبا کار نظر علیہ السلام و تصونوی خوی پنجے و توخوا منصور چې پاسې د نډیر پریشان او نو پالیمانو باندې ګرځي دا را غوښتلې چې بادشاہ خوب لیدلې لکه مصر کې چې لیدلې نه بل چا وکړي چې بغیر د یوسف علی السلام نه خنو مولانو به تاسو وی ویره کې دې چې پینځر وځي ستا په دنیا کې ولیدی خود موت پتا مې یو سره مړ شین د دې مې خلنګ شي کنه بیا وی پینځه میاشت بیا دې پینځه کال بیا دې خدا غي اطمینان نه راته دیما ابو حنیفه نه تپوس کو رحم الله تعالی سره دې نه چخواخه نو دا په جیل کې بیا وفات شو دومره ظالم خلق دي خان الکه چې خپو شوي چې دا سهلم بل چا سره نشته تاله جواب درکو چې تا دا درایل السلام نه تاسو کو دا داسې خبره چې هغه ته علم نشته نو تاله جواب درکو چې فی خمسن دا هتا پنځو خبرو کې یادې لا یعلمون الا الله مان تاسو که ما ته علم ده زه د چا د عمر نه خبره ما ماته د چا د موت تاریخ سم معلوم ده نو پنجه و ته خو چې دا د سورته لقمان په اخر کې وګوره د امام ابو حنیفه جواب وکړ نو نور علما نو په هغه وخت کې چې خلق به صفاتونه نه مړیږي کتابونه پیل کړی دي هغه له ولې دا جواب نه ورته ذالک فضل الله یوتیه من یشاء بس دا د الله فضل دی چې پچاو شي حق خبره وا نبی انذر وځي وي نبی انذر میاشت وي ولی نظر په قران دی ما ابو حنیفه نظر په قران دی د کومي مسلې ته پوسټ چې نه شوي دی نو اولی ولې د قران جواب ورکړي چې آیات دا سره خبره خلاص شو مشکلات پکې نه بیا مدارکم لیکلی دی زمخشریم لیکلی دی چې سلیمان علیہ السلام ناستو فلق ورسرو ملک الموت راغی بل چا خونو لیدو او یوتن تے نیغ نیغ کاتو نیغ نیغ کاتنو او لیدو سلیمان علیہ السلام تیوی چما چرتو تختو دغه ما ته ډیر بد بدوکات جوړ ما پس راغلی یریدنی ما سره کار دی جوړی یره ما او تخته وچته هغه وی هوا ته حکم کوي انډیا ته او تخته بیا په تونه چې څه چلو شنو وی بیا ملک الموت چې تراغ سلیمان علیہ السلام ته نه تپوس کو چرته یو ورځ راغلی ویو موږ یو مرګره او غدی یارولیو حضرت علیہ السلام وی غمی نو یارو لیزو پخپل پریشان ہو ما تا اللہ ویلیو چی دا دی سرین روح واخلا پینڈیا کی او اگر دل تا تا سر ناس تو نزو حیرانم چی اللہ زس چلو کم اخو دل تا ناس تی پا باب پا عراق کی اتو اے پینڈیا کی تینا روح واخلا وی تا سر دی اللہ خو کی چی ما تا دی کار آسان کو تا انڈیا تولی کنی جوڑ با زور پسی ورہ لما نروح می تواوستن وما تدری نفسن بی ای ارض تموت دقا سی دا هر بند حال لکھا زان سوک ندی خبر نزجاج ذکوی چی فمند دعا انو یعلم شیئن من هازیهی سوک چی دعوکی چی دا پوئی گما پدی پنزو کارونو کی پیوکار باندی فقط کفرا بالقران دې په قران کافر شي ځکه قران وی نه پويږي بغیر د الله نه ا دې داوا کوي چې زه پويږم دا باندې وی دا وینا اصل کې خنه ده چې اوسړي د خلې نوځي کنه هغه چې تاسو معمولی وانت معلومات کړی نو هغه وی چې نه زه په پوه شوم کنه او حال دې چې د قران مطلب ډیر ډونګي دا اسی واقعات تی خلقو ذکر کری دی ہاں دورا سحر او جادو سرا آخو قرآن ہوئی کن سحر او جادو مفسرین ذکر کی یہودی نجومی ناستو. عبداللہ ابن عباس تے درے خبر اکڑے یوی و تداوی چستازی با پل سمار ادمری بلی و تداوی چز پخ پلوم ددی کال ناوڑما ابلی و تداوی چتبا علم ری چبستر گلون شی نادری والا خبرو اگا زیم پل سمار ادمر شو اگا نجومی پخ پلوم کال کی دن دن لار ختم شو. او دا خو مشورو چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په اخر کې نبی ناشیو کړ. دا د سحر کارونه یې ځکه عبد الله ابن عباس سے بیا ویلو چې ایاکم والکهان یحل قزان ساته دي کاهنان او ساحران ولي فین الکهان يدعو الى الشرك مدارک لیکي ټول چې دا کاهنان او نجومیان خلق شرک ترا او بل د دې د علم علم نه ګماني اصل کې ګماني د لاند د لاس غرګې د کولګې د خطا شخه قرآن وی شیطانوم ویلو الله تکنا چې زبستا بنديان یو به پاکستان شکر گزار نه ټول به ګمرا کوما نو له هغه څه علم وی دې سپ خپل ګمان ویلو او ګومان رښتیا شي د کجې څوک پکې پاتې نشو نو ټول هغه مرګ لري شو کنه. اخر دعوانه.